Де ж таксі? А я цього разу не на таксі. Газиком? З полігона дали? Ну, а коли ти вже прилетиш до нас, Петрику, на своєму? На тому, що швидше звуку. Колись таки прилечу. У нас же є де сісти, глянь. І вона обвела рукою степ, де світлий океан марева розлився. Вся трепетно збуджена, Тоня вихоплює в брата з рук його дорожню валізу і мчить з нею вперед, раз у раз озираючись весело на брата. А русяве пухнате волосся вже розпустилось і метляється їй на плечах. «Клопіт з нею, та й годі», – каже батько з невдоволенням, більше вдаваним. «Ото, як накудляла, то кінським хвостом підніме, то розпустить, як утоплениця. Хіба їй екзамени в голові?» На подвір'ї повно малечі, чабанчуків та чабанят безштанних. Повно качат, курчат та кролят. Чабанські собаки лащаться, всюди пір'я біліє, а над пір'ям, над курчатами-качатами, над відкритою літньою кухнею-кабичкою, що вся шкварчить і пашить, над усім цим ясніє добра, всеобіймаюча материна усмішка. Мати. Вона всміхається, а сонце вже іскриться в краплинах сліз на щоках. Повні, розчервонілі руки мати похапцем витирає об фартук. Губи їй дрижать хвилюванням і шепочуть уже щось найпестливіше, найніжніше. І пірнувши в тепло її грудей, льотчик на мить перестає бути льотчиком. І нема за ним вздовж і впоперек облітаного неба. Ні шалених надзвукових швидкостей, нема ні команд, ні тривог, ні небезпек, а є тільки затишок і насолода від найденного щасливого дитячого світу. Та це тільки миттєве, потім знову все стає на свої місця, і він перед нею вже приїжджий льотчик, майже гість. І мати, погамувавши кипіння своєї радості, терпляче жде, поки син здоровкається з чабанами та чабанками. Ось він розмовляє, жартує з Демидом та Демидихою, у яких дітей купа. Часом приїжджі думають, що це внуки Демидові, а це все його сини. Потім льотчик знову коло матері, і вона має змогу повести його по двору, показати копичку сіна, що батько накосив і приберіг спеціально ради нього, бо обоє вони знають, як любить син спати на сіні. Потім цілою родиною оглядають топольки, що зеленіють такою густою соковитою зеленню, якої немає і близько в цьому голому рано вигоряючому степу. «Як там з неба їх? Чи видно?» – питає батько. «Видно», – відповідає син, розглядаючи тополеве віття. «Славні топольки, гарно підросли». І наступного літа він оглядатиме їх, мірятиме оком. Тільки тоді тополеве гілля розів'ється ще більш. В той рік, як пішов син в авіаційне, посаджено ці молоді топольки. Лише степовик знає, як нелегко їх викохати тут, у степу на вітрах. Та викохав чабан Горпищенко, поливав, напував колодязною водою. Бо для того ж і посаджено, щоб росли, щоб син бачив їх з неба. Розрослись тополі, роззеленілись, піднялись вище хати чабанської, на весь степ стали видніти. І всі тутешні льотчики добре знають, як свій